ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. سورة کاف کے دو مسئلے وی یو مسئلہ عالم الغیب زیما پپٹو شیزنو خبردار زیم او پاغی سلوڑ واقعات صورت کے ذکر کئی. یو واقعہ دادا چې اصحاب کاف دی اولیاء کرام دی او دی شیوی دی غار کے او د خپل ځان د حالت نه خبر ندی چې موږ سوړ و خودو. دویم پیغمبر پاک د سبا د حالت نه خبر ندی چې زوی سبا سبا جواب در کوم. حکم راغه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء الله. دریم حضرت موسی علیہ الصلات والسلام د خضر علیہ السلام په کارونو خبر نو او خضر علیہ السلام او ما تعالی ویلی. سلورم د ټولی دنیا بادشاہ ذوالقرنین د قوم په زبان پوه نه دی ترجمان غواړي. د سلور واقعو خلاصہ شپږ کشته آیات کې ذکر کړي. لهو غیب السماوات والارض اب سر بھی واس میں ما لهم من دونی من ولین. او دیو مسئلہ سپکوالے دو دنیا چې دا دنیا با دا نوالم پا دنیا ناز مکوا فخر مکوا چاگا مشرک باغ والا فخر کرے انوار سمیتے واغستے دا. دویم دی دنیا وقت دیر لگ دے او دریم دی دنیا بتا سر حساب کی گی دا غیدر وجه بیان کړي. د دې زینا حالت د آدم علی السلام بیانې د پاده مضبوط والی دا واقع او مناسبت دا چې مخکې د سپکوالی د دنیا وجه بیان شوه نو د سپکوالی د دنیا وسوسه سوک چي شیطان بې ایمان اچي نو د شیطان بې ایمان بیان کړي. او پنځوستم آیت د سورۃ کاف وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یاد کا چوی من فرشتو تا سجدہ وکي په طرف د آدم علی السلام. فسجدوا الا ابلیس سجدہ وکړه ټول فرشتو مگر ابلیس نکړه. تدې مخکې من بیان کړو چې دا سجدہ آدم علی السلام ته څنګه وا نو یا په طرف د آدم علی السلام وا او یا حکم دا اللہ یا سجد اللہ تواب. کان من الجنی او دا ابلیس دا جناتونا او دا ابلیس دا جنزات پیریانونا. ففسقا عن امر ربی نا فرمانی اگرا دو حکم دا خپل رب. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی آیا انیو تاسو دلرا اولاد د په دوستي به زمانہ. افتتخذون و ذریته اولیاء من دوني آیا نسی تاسو در اولاد د په دوستي به زمانہ. وهم لكم عدو او دای ستاسو د بارا دشمنان دي. اولاد شیطان سره تابعدار دا چې صدا په نقش قدم رواني. بیسا لزالیمینا بدلا دیر بدید پارد زالیمانو بدلا انجام. ما شاہتهم خلق السماوات والارض ندی حضر کریما دی لرا پیدا جدا اسمان نو دزم کتا. اللہ ما دی نو حضر کری تکل ما اسمان ازم کا پیدا کول. ولا خلق انفسیم او ندی حاضر کری ما دیل را پیدایش دن افسنو دیتا. وما کنتو متخذ المزلین آزودا او نیمزو نیونگی گمراہانو لرا پا دوستای. زو گمراہ پا دوستای ننیزم. ما کنتو متخذ المزلین آزودا نیمزو نیونگی گمراہ لرا آزودا پا دوستای محاوی نمدادی. وَيَوْمَ يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ رَبَّ مُشْرِكِينُ یاد اکاو رج چوائی با اللہ دی مشرکینو تا نادو آوازو کئی را مدد کئی شرکائی اللذین ابرخدار زمان ابرخدار زامتم چستازو پی زامو گمانو دخلاسی فدعوهم دی بچگی کی اغیتا فلم یستجیبو لهم جوابو انکی اغیتا وجعلنا بینهم موبقا او بگردو منگ داغی ترمینزا حلاکتا حلاکت بداغی منزگی و گردوم چگی بکی وای فلانی ارامدت شیم کلبوی منگو تا چگی والیوی او کلب انکارو گیم واللہی ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ ایزا منگ رباب نو منگ مشرکان اللہ منگ شرک نو کریم وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَزَنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا اُبَوِنِي مُجْرِمَانُ وَرْ لَرَا خیال بوکی دے انہم بشک دے چی دی مواقعوها واقع کی دن کی دی دے وردا وَلَمْ يَجِدُوا عَنَا مَصْرِفَا اَوْبَنُ مُمِدَئِدَ دَيْنَا مَصْرِفَا زید اخلاسی اوکتیدل زید اخلاسی بونو ممی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ تاکہ چلولی دی منگ بدے قرآن کے دبارت خلقو ہر قسم دلیل ہر قسم واقع وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا او دے انسان زیاد سی زنو جدلا جگلالو انسان دے سی زنو جگڑے گئی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا او دے انسان زیاد سی زنو جگلالو وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى او ندی منکلی خلق را دی ایمان رولونا اذ جاءهمُ الْهُدَى کل چراغ دی ہدایت وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ او ندی منکلی خلق را دی بخنی غخدلو دخبر ربنا مگر دی خبری اللہ انتا تیهم سنت الاولین مگر چراش دیتا طریقی دا اولنو او یا تیهم العذاب و قبلا یا راشی دیتا عذاب مخامخا اگر ندی منکری خلق را دیمان رولونا کل چراش دیتا ہدایتا اللہ و ہدایت نا چه منکری دیم د بخره د غختلو نا چې من کړی دي نو دې خبرې چې د پوخانو انبياو اغه د پوخانو قوم نو عذابونه پیراغلي دي اوس هم بخانه وای ها و ما نرسل المرسلین ان علیکم انبیاء علیهم السلام الا مبشرین و منذرین مگر زیر اور کون کی اور کون کی حکمت در آلگلو دا انبیاء داو چما انبیاء را اولگل چیر مخلوق تاول کی زیر اول کی وَيُجَادِلُ الَّذِينَا كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ او جگرہ کئی دا کسانو سرا چو کفر کرے فدلیلی باطل باندے لِيُدْحِزُوا بِالْحَقَّ دیر پارا چو کمزوری کی دے پدے بانے حق وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا اُنزِرُوا حُزُوَا او نیول دی آیاتو نظما او آزابونا چه دی یرولیشی پاگی حضوا پتوکو بانده زما آیاتو نا او زما آزابونا پتوکو نیول ومن ازلمو ممن ذکر بی آیات ربی سوک دیر ظالم دا اچانا چه پندو اکلیشی پایاتو نو دا پل رب بانده آغا تا نصیحات او پن ملاوشی فآرز عنها نو ده ارازو کی ده غینا مخوالی ده غینا پا عمل نو کولو قرآن و سنت اغتا ملاو شی زدشی او سر ده غینا بیا بیا عمل نکی یو دا سکار کئی چاگه ده قرآن و ده سنت خلافی اللہ ویدین بل ظالم نشتا ونسی ما قدمت یداهو او یی ریکا آمل چمکلی گره دوالو لا سنو داوام انَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً بِشَكَا غُرْزُلُ مَنْ دَدَي پُزُرُونَ بَانِ پَرْدِ اللَّهُ دَدَي پُزُرُونَ مَا پَرْدِ غُرْزُلِ دِي اَيْ يَفْقَهُ اللَّهُ يَفْقَهُ چُپوئے نشی پر قرآن باندے وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرَا او پو غُقُنُ دَدَي كِدِي دُرُن دُوَالِ غُقُنِ کَانِ دِي دِرَانِ دِي وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى كَشَتَرَا غَالِتَ دَيْلَرَا هِدَایَتْ قُرْآنَ سُنَّتَّا فَلَيَّعْتَدُوا اِذَنْ عَبَدًا اے چرے ہدایت با حاصل نگی بدا وگی عبدنی چرے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ رَفْسْتَارِ بَخْشُشْكُونَكِ خَوَنْدَ مِرَبَانِ رَفْسْتَارِ بَخْشُشْكُونَكِ خاوند میرا بانے دے لو یو آخذوهم بما کسبو کنیولے دیلر اللہ بسبب دائی چھتے کم عمل کرے لعجل لهم العذابو مخام خواب تلوار سبے اور کرے دیلر عذاب بل لهم موعدن بلکہ دیلر وقت دلوز دے وقت مقرر رے لیجدو من دونی موئلا اے چری اوبن ممیدے بید اللہ نامو الا زید پناہے تب پناہے زی بہت ملاو نشی چکر اللہ عذاب کا پتلوار خلقو لور کولے نسوک بنو پاتی شی زکار سوک گناہ کئی نجو گناہ کولے مخصے عذاب اور کولے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اَحْلَكْنَاهُمْ دَا قِلِ چِرِ حَلَا كِرِمَا دَيْكَلُ لَرَا لَمَّا ظُلَمُوا کَرَا چَاغِ ظُلَمُوا زس وقت سے نہ تباہ کوم اللہ وی علی نسم علی تباہ کوم چھ ظلمی اوکا شرکی اوکا و جاننا علی محلکیم مویدہ آو گرزو من دپارا دہلاکتا غی مویدہ وحمقرر تبشید